نابالغ سے استاد پانی بھروا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں بھروا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.